เรื่องเวรเรื่องกรรมในสมัยใหม่นี่ที่อาจารย์ยอดพยายามภาคเพียรเล่าเรื่องการเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดเนี่ยนะครับให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังก็เพื่อจะยืนยันพระพุทธวจนะที่พระองค์ทรงตรัสไว้ 2,500 กว่าปีแล้วว่ามนุษย์เราเนี่ยเวียนว่ายตายเกิดแน่นอนอย่างเช่นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเด็กชายบุญอยู่แซ่งโง่นะครับเมื่อปีมะเสงปี2460เนี่ยเด็กชายบุญอยู่นี่เป็นลูกของนายหมูกนังอินมีพี่น้อง3คนนะนายยุ้ยเป็นพี่ชายคนโตเด็กชายบุญอยู่ที่ว่าเนี่ยเป็นคนที่2แล้วก็มีน้องชายคนชื่อพัดครอบครัวนี้มีอาชีพตีมีดตีเคียวเกี่ยวข้าวจำหน่ายอยู่ที่4แยกตลาดบางแพจังหวัดราชบุรีเด็กชายบุญอยู่นี่เกือบตายครั้งหนึ่งขณะนั่งเรือไปโรงเรียนเรือเกิดล่มโชคดีมีคนช่วยเอาไว้ได้ก็เลยรอดชีวิตมาอย่างหวุดหวิดเหตุการณ์นี้ก็ทำให้เด็กชายบุญอยู่เนี่ยหวาดกลัวเรื่องการนั่งเรือมากเด็กชายบุญอยู่นี่อายุสั้นพออายุได้14ปีเกิดล้มป่วยพอป่วยก็มีอาการทรงกับสุดตลอดเวลานอนป่วยอยู่15วันก็ตายอย่างสงบนะปีนั้นเป็นปี2474ศพของเด็กชายบุญอยู่เผาที่วัดท่าราบตำบลบางแพจังหวัดราชบุรีนั่นเองในขณะเผาศพก็มีเรื่องประหลาดอย่างหนึ่งคือแผ่นเนื้อที่ต้นคอเด็กชายบุญอยู่ไม่ไหม้พวกที่เชื่อถือเรื่องไสยศาสตร์ก็บอกว่าคนตายนี่จะต้องถูกคุณไสอย่างแน่นอนหลังจากที่เด็กชายบุญอยู่ตายแล้วก็เผาศพเรียบร้อยแล้วไม่นานนางอินผู้เป็นแม่ก็ฝันเห็นลูกชายคนเนี้ยกำลังเดินอยู่ที่ตลาดนางก็ร้องเรียกแต่ว่าเขากลับทำเป็นเฉยเหมือนไม่ได้ยินฝันเห็นลูกชายที่ตายครั้งนั้นครั้งเดียวแล้วก็ไม่ได้ฝันเห็นอีกเลยทีนี้กล่าวถึงครอบครัวอีกครอบครัวหนึ่งครอบครัวนางแช่มนางแช่มนี่เป็นแม่ม่ายสามีตายมีลูกติด3คนเป็นผู้ชายคนผู้หญิง2คนอยู่ที่บ้านดอนกระเบื้องอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีต่อมานางแช่มแม่ม่ายเนี่ยไปได้สามีใหม่เป็นคนจีนชื่อนายเหลืองมีอาชีพค้าข้าวไปตกข้าวชาวนาเอาไว้ก่อนพอถึงฤดูเก็บเกี่ยวก็จะออกไปเอาข้าวเปลือกตามที่ตกลงกันนางแช่มตั้งท้องลูกคนที่3กับนายเหลืองเนี่ยถึงกำหนดคลอดลูกก็คลอดลูกเป็นชายปี2475เนี่ยตั้งชื่อลูกชายคนนี้ว่าทองสุกมีชื่อเรียกเล่นๆก็ว่าจุกเด็กชายจุกนี่เลี้ยงง่ายไม่ป่วยไม่ไข้ให้พ่อแม่ทุกยากลำบากใจแล้วก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆกระทั่งมีอายุได้3ขวบพูดคล่องชัดถ้อยชัดคำพอสมควรเป็นที่รักใคร่เอ็นดูของทุกคนในบ้านต่อมาเด็กชายจุกก็เริ่มพูดแปลกๆให้พ่อแม่งุนงงสงสัยโดยเด็กบอกว่าจะไปอีกบ้านหนึ่งแล้วก็ชี้มือไปทางทิศใต้คือทิศที่ตั้งของตำบลบางแพในเหลืองกับนางแช่มก็ถามว่าเป็นบ้านใครอ่ะจะไปบ้านใครเด็กชายจุกก็บอกว่าเป็นบ้านเขาเองเป็นโรงตีเหล็กด้วยแต่ว่าบอกไม่ถูกว่าเป็นตำบลอะไรเด็กชายจุกพูดถึงบ้านเก่าของตัวเองเกือบทุกวันทำให้ในเหลืองกับนางแช่มเริ่มแน่ใจว่าลูกชายคงจะไม่ได้พูดเล่นๆไปตามประสาเด็กแน่กระทั่งวันหนึ่งมีหลานสาวของนางสังซึ่งเป็นเพื่อนกับนางแช่มมาเที่ยวที่บ้านนางแช่มก็ถามนางเบี้ยวคนนี้ที่เป็นหลานสาวเพื่อนเนี่ยว่าทางทิศใต้เนี่ยมีโรงตีเหล็กบ้างหรือเปล่าเพราะว่าได้ยินลูกชายพูดบ่อยเหลือเกินนางเบี้ยวก็บอกมีสิเป็นโรงตีเหล็กของเจ๊กหมอเมียเขาชื่อยายอินขณะที่นางแช่มกับนางเบี้ยวสนทนากันอยู่นั้นเด็กชายจุกก็นั่งอยู่ด้วยพอได้ยินนางเบี้ยวพูดถึงเจ๊กหมอกับนางอินเด็กชายจุกก็รีบสอดพูดขึ้นมาบอกใช่แล้วใช่แล้วพ่อชื่อหมอแม่ชื่ออินถูกแล้วแล้วก็รบเร้าอ้อนวอนให้แม่แช่มพาไปบ้านเจ๊กหมอนางแช่มผู้เป็นแม่ก็บอกว่าถ้าจะไปก็ต้องไปเรือเพราะตอนนั้นเป็นฤดูน้ำหลากปรากฏว่าพอบอกไปเรือเด็กชายจุกไม่ยอมไปไม่ยอมลงเรือกลัวเรือล่มจมน้ำเนื่องจากเคยเรือล่มจมน้ำเกือบตายมาแล้วในชาติก่อนในเหลืองกับนางแช่มตลอดจนทุกคนในครอบครัวเชื่อว่าเด็กชายจุกจะต้องระลึกชาติได้แน่แล้วก็อยากจะรู้ว่าเป็นความจริงแค่ไหนเหมือนกันก็รอคอยจนกระทั่งน้ำลดพอเข้าหน้าแล้งดินแห้งดีแล้วก็เดินกันไปเดินทางไปพิสูจน์ความจริงนางแช่มก็พาเด็กชายจุกกับนางแอลลูกสาวไปด้วยโดยใช้เกวียนเทียมวัวเป็นพาหนะพ ราะว่านางแช่มจะไปเก็บข้าวเปลือกจากชาวนาโดยเอาอ้อยและยาสูบไปแลกด้วยระยะทางจากดอนกระเบื้องอำเภอบ้านโป่งถึงตลาดบางแพอำเภอโพธารามห่างกันประมาณ20กิโลเมตรเมื่อเดินทางมาถึงบริเวณใกล้โรงตีเหล็กหรือว่าบ้านของนายโหมกับนางอินเด็กชายจุกอายุ3ขวบกว่าก็บอกกับนางแช่มผู้เป็นแม่ว่าถึงบ้านแล้วแล้วก็เดินลากอ้อยลำเล็กๆซึ่งจะเอามาฝากพ่อแม่ชาติก่อนนำหน้าลิ้วเข้าไปในบ้านทันทีโดยมีนางแอลพี่สาวตามไปติดๆพอเข้าไปในบ้านแล้วนางแอลก็ถามน้องชายตัวน้อยว่าเตี่ยคือคนไหนเข้าไปไหว้สิเด็กชายจุกก็เดินเข้าไปหานายโหมอย่างไม่มีกิริยาอาการลังเลแม้แต่น้อยยกมือไหว้ในโหมแล้วก็เดินไปไหว้นางอินคราวนี้เด็กร้องไห้สะอึกสะอื้นแสดงถึงความสัมพันธ์อันแนบแน่นลึกซึ้งอย่างไม่เสื่อมคลายระหว่างลูกกับแม่ในอดีตเด็กชายจุกก็จำในยุ้ยพี่ชายคนโตแล้วก็ในพัดซึ่งเป็นน้องชายในชาติก่อนได้โดยไม่มีใครแนะนำเขาเรียกในยุ้ยว่าพี่แต่ไม่ยอมเรียกในพัดว่าพี่ทั้งที่ในพัดตอนนั้นมีอายุมากกว่าเกือบ10ปีเด็กชายจุกจดจำสิ่งของเครื่องใช้ภายในบ้านได้หมดและเมื่อเห็นเรือของนางอินผูกอยู่ข้างบ้านเด็กก็ถามว่าเรือของเขาไปอยู่ที่ไหนนางอินก็บอกว่าเรือของเราก็ลำนี้ล่ะเด็กชายจุกก็บอกว่าลำนี้ไม่ใช่ซึ่งก็เป็นความจริงเพราะว่าเรือลำเก่านี้ผุพังใช้ไม่ได้แล้วนางอินก็เลยซื้อเรือลำใหม่มาแทนหลังจากที่เด็กชายบุญอยู่ลูกชายตายไปนานพอสมควรการพิสูจน์ว่าเด็กชายจุกคือเด็กชายบุญอยู่กลับชาติมาเกิดใหม่ทั้งสองครอบครัวไม่มีความสงสัยอีกต่อไปแล้วนายโหมและนางอินเชื่ออย่างสนิทใจว่าลูกชายของตัวที่ตายไปแล้วมาเกิดเป็นเด็กชายจุกจริงๆคืนนั้นเด็กชายจุกก็ขอนางแช่มผู้เป็นแม่นอนค้างที่บ้านพ่อแม่ในชาติก่อนนางแช่มก็อนุญาตแล้วก็ให้พี่สาวคือนางแอลเนี่ยอยู่เป็นเพื่อนค้างคืนด้วยนางอินและนายโหมนี่มีความสุขใจเป็นพิเศษที่มีโอกาสได้พบกับลูกชายของตัวที่มาเกิดใหม่คืนนั้นขณะที่นางอินนอนพูดนอนคุยเล่นอยู่กับลูกชายสองคนแล้วก็มีเด็กชายจุกรวมอยู่ด้วยตอนหนึ่งนางอินก็พูดขึ้นว่าถ้าลูกชายเนี่ยอยู่กันพร้อมหน้าสามคนก็จะดีหรอกนะเด็กชายจุกก็กอดนางอินเอาไว้แล้วก็พูดว่าก็เขาเป็นลูกอยู่แล้วนี่ทำไมว่าไม่เป็นลูกอีกล่ะนางอินก็ถามว่าแล้วทำไมตอนเกิดทำไมไม่มาเข้าท้องแม่อีกเด็กชายจุกก็ตอบว่าเขาเข้าบ้านไม่ได้ตอนนั้นวิญญาณมาแล้วแต่เข้าบ้านไม่ได้เพราะว่ามีสายสินล้อมอยู่รอบบ้านต้องรออยู่ข้างนอกรอแล้วรออีกแม่ก็ไม่ออกมาก็เลยต้องไปที่อื่นกระทั่งไปเจอกับแม่ใหม่ก็เลยเกาะเข้าไปเกิดนับตั้งแต่นั้นเด็กชายจุกจะมาค้างที่บ้านพ่อแม่ในชาติก่อนบ่อยๆโดยมีพี่สาวคือนางแอลเป็นคนมาส่งมาคราวหนึ่งก็จะอยู่หลายคืนแล้วก็ทำตัวเหมือนกับเป็นบ้านของตัวเองจึงเท่ากับว่าเขามีพ่อแม่ทั้งชาติเก่าและชาติใหม่พร้อมๆกันตอนที่เด็กชายจุกเป็นเด็กไม่มีเรื่องประหลาดเกิดขึ้นอยู่สองเรื่องที่น่าสนใจเป็นพิเศษเรื่องแรกเกิดตอนอายุ 3-4 ขวบเด็กชายจุกตอนนั้นไปค้างอยู่กับบ้านนายโหมนางอินที่บ้านบางแพตั้งใจจะค้างหลายวันแต่ว่าตอนกลางวันวันนั้นเด็กชายจุกก็บอกกับนางอินว่าเห็นไฟไหม้ที่ตรงยอดไผ่ตรงกอไผ่หน้าบ้านนั่นแหละนางอินมองไปก็มองไม่เห็นไม่มีใครมองเห็นว่ามีไฟอะไรแต่ว่าเด็กชายจุกในรบเร้าจะกลับบ้านที่ดอนกระเบื้องนางอินก็ตามใจให้คนไปส่งกลับบ้านดอนกระเบื้องอำเภอบ้านโป่งปรากฏว่าคืนวันนั้นเกิดไฟไหม้ที่บางแพไฟลุกลามมาไหม้บ้านนางอินแม่เก่านี่วอดวายไปอีกหลังต่อมาก็ปลูกบ้านใหม่ห่างจากบ้านเดิมประมาณ300เมตรนั่นเป็นเรื่องที่หนึ่งส่วนเรื่องที่สองตอนที่เด็กชายจุกเป็นเด็กมีความผูกพันกับกบอย่างประหลาดเมื่อไรที่เด็กชายจุกไปที่ริมน้ำนี่กบจะมาปรากฏตัวแล้วก็ว่ายมาหายอมให้เด็กชายจุกจับตัวมาเล่นแต่โดยดีจนมีคนพูดกันว่าถ้าใครอยากเห็นกบก็ให้เด็กชายจุกไปที่ริมน้ำนี่ก็จะได้เห็นกบทันทีแล้วก็เด็กชายจุกนี่จะไม่ยอมกินกบเด็ดขาดหรือว่าหากเห็นใครจับกบมาขังก็จะแอบเอากบไปปล่อยจนหมดเด็กชายจุกหรือว่านายทองสุขใช้นามสกุลว่าเฉาฉลาดตามนามสกุลพี่ชายซึ่งเกิดกับพ่อซึ่งเป็นสามีเก่าของนางอินเหตุที่ไม่ใช้นามสกุลนายเหลือง ก็เนื่องจากไม่อยากใช้แส้พ่อกับแม่ก็ยินยอมให้ใช้นามสกุลชาวฉลาดเด็กชายจุกหรือว่านายทองสุกเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ตามความทรงจำในการระลึกชาติไม่ลบเลือนสูญหายแต่อย่างใดเขายังจำได้แม่นยำทุกอย่างตั้งแต่ตอนยังมีชีวิตและหลังจากที่สิ้นใจตายไปแล้วตอนที่ตายเนี่ยนายจุกหรือว่านายทองสุกเนี่ยเล่าบอกว่าตอนที่เขาเป็นเด็กชายบุญอยู่แล้วก็ตายเหมือนกับนอนหลับไปเนี่ยมารู้สึกตัวตอนนั้นก็ปรากฏว่าตัวเองมาอยู่นอกบ้านมองเห็นภายในบ้านชุลมุนวุ่นวายมีคนร้องไห้เศร้าโศกเสียใจร้องไห้กันหลายคนไอ้ตอนที่เขานำศพเด็กชายบุญอยู่ไปวัดท่าราบซึ่งอยู่ห่างจากบ้านในหมูนางอินประมาณ2กิโลเมตรเนี่ยเขายังเดินนำหน้าศพไปด้วยนายทองสุกรู้ว่านายจุกเล่าต่อไปว่าตอนที่เดินไปนั้นไม่ได้เดินเหมือนมนุษย์ธรรมดาตัวมันลอยไปเองลอยไปเรียกยอดหญ้าเวลานึกจะไปไหนตัวก็ลอยวูบวูบไปตามที่นึกทันทีและเวลาเผาศพนั้นตัวเองก็เห็นเหตุการณ์โดยตลอดแต่ว่าไม่กล้าเข้าไปดูใกล้ๆนึกกลัวผู้ใหญ่จะตีเอาว่าเข้าไปวุ่นวายก็เลยลอยขึ้นไปอยู่บนต้นสะแกเพราะว่าเห็นว่าสูงดีจิตวิญญาณของนายจุกเพิ่งจะรู้ว่าตัวเองตายแล้วเมื่อเห็นศพของตัวถูกเผาก็เกิดความเสียใจอย่างมากคิดจะกลับบ้านตัวเองก็ลอยกลับไปจนถึงบ้านแต่เข้าบ้านไม่ได้เพราะกลัวสายสินที่ล้อมรอบบ้านเอาไว้ก็เลยร้องเรียกแม่อินที่หลังบ้านเพื่อจะกลับเข้าท้องแม่จะมาเกิดใหม่อีกแต่แม่ก็ไม่ได้ยินไม่สนใจจะเข้าบ้านก็เข้าไม่ได้ก็มีความเสียใจก็เลยพละออกจากเขตบ้านเที่ยวไปเรื่อยๆลอยมาถึงทางแพร่งเป็นทางสามแยกมีคนยื่นผลไม้ให้กินผลไม้นั้นมีลักษณะเหมือนลูกมะปรางแต่ว่านายจุกไม่ยอมรับนึกรู้ว่าต้องเป็นลูกลืมอย่างแน่นอนคือหากรับมากินก็คงลืมทุกสิ่งทุกอย่างหมดคนที่ให้ผลไม้รูปร่างหน้าตาก็เหมือนกับคนธรรมดาธรรมดาไม่ได้ใส่เสื้อผ้าผิดปกติแปลกประหลาดแต่ประการใดวิญญาณนายจุกลอยเรื่อยมาถึงสถานที่แห่งหนึ่งมีต้นโพใหญ่อยู่ต้นหนึ่งมีกิ่งก้านสาขาร่มรื่นบริเวณใต้ต้นโพมีมหรสพมีละครมีลิเกมีงิ้วกำลังเล่นกันอย่างสนุกสนานมีผู้คนมุงดูกลุ่มใหญ่เหมือนเมืองมนุษย์ในบริเวณนั้นมีแท่นอยู่แท่นหนึ่งลักษณะคล้ายโต๊ะยาวหรือว่าแท่นที่ตักบาตรกลางแจ้งตามวัดชนบทบนแท่นนั้นก็มีบอนขวานมีแสงแวววาวส่งประกายออกมาในจุกก็ขึ้นไปนอนเล่นบนแท่นนั้นแล้วก็หลับพลอยไปในจุกนอนหลับเพลินไปนานเท่าไหร่ก็ไม่รู้ตื่นขึ้นมาก็ไปเที่ยวต่ออีกอย่างไร้จุดหมายคราวนี้ไปพบว่าการลงโทษทันทรมานคนทำบาปด้วยสิ่งนั้นเป็นแค่ยาวขนาดคนนอนเหยียดยาวได้เต็มตัวมีไฟสุมอยู่ข้างล่างแล้วก็มีคนกำลังถูกลงโทษด้วยกองไฟที่สุมอยู่เป็นเปลวลุกโพลงร้อนแรงน่ากลัวบนแคร่นั้นก็มีคนถูกย่างไฟกำลังบิดตัวไปบิดตัวมาด้วยความเจ็บปวดทรมานแสนสาหัสน่าสยดสยองยิ่งนักนายจุกเห็นแล้วก็หวาดกลัวเป็นอย่างยิ่งเมื่อออกมาจากที่ทรมานคนบาปมาไกลพอสมควรก็พบกับชีปะขาวคนหนึ่งยืนอยู่ชีปะขาวคนนี้มีวัยชรามากแล้วหนวดคราวยาวมากนุ่งขาวห่มขาวทั้งชุดชีปะขาวก็ถามนายจุกว่าไปไหนมานายจุกก็บอกว่าไปเที่ยวมาชีปะขาวก็ชวนให้มาอยู่ด้วยกันนายจุกยังคิดถึงแม่อยู่ก็เลยบอกกับชีปะขาวว่าขอกลับไปอยู่กับแม่ก่อนจะอยู่กับแม่สัก2เดือนแล้วจะกลับมาอยู่กับชีปะขาวแน่ๆชีปะขาวก็แสดงความดีใจที่นายจุกจะมาอยู่กับแกบอกว่าถ้ามาอยู่ด้วยเมื่อไหร่เนี่ยจะรับเอาไว้เป็นลูกบุญธรรมเลยนายจุกบอกว่าวันหนึ่งในภพภูมิที่เขาไปอยู่นะ1วันเนี่ยเท่ากับ1ปีในโลกมนุษย์นะเพราะฉะนั้นเวลา2เดือนคือ60วันเนี่ยจึงเท่ากับเวลาในโลกมนุษย์60ปีดังนั้นนายจุกจะมีชีวิตหรือว่ามีเวลาอยู่ในโลกมนุษย์แค่60ปีก็จะต้องกลับไปอยู่กับชีปะขาวตามที่เอ่ยปากตกลงสัญญากันไว้นอกจากนี้ชีปะขาวยังสั่งให้นายจุกปฏิบัติตามที่แกสั่งอีกหลายอย่างเช่นห้ามฆ่าคนไม่ให้ฆ่าสัตว์ใหญ่ไม่ให้กินของวัดว่าอย่างนั้นเมื่อนายจุกลาจากชีปะขาวมาแล้วก็รีบกลับไปบ้านพ่อแม่คือนายหมูนางอินแต่ก็เข้าบ้านไม่ได้อีกเพราะกลัวสายสินก็เลยออกมาวนเวียนอยู่ที่บ่อน้ำบ่อน้ำนี่เดิมเป็นบ่อปูนข้างคลองเจาะลึกลงไปเพื่อให้ชาวบ้านได้ตักน้ำใช้ในฤดูน้ำน้อยก็ไปคอยอยู่ที่บ่อน้ำนั่นแหละเวียนไปเวียนมารอคอยให้แม่อินผ่านมาจะได้กลับไปเกิดใหม่ในท้องแ ในจุกคอยแม่คือนางอินอยู่นานเท่าไหร่ก็ไม่สามารถจะบอกได้แต่นางอินก็ไม่ผ่านมาเสียทีพอดีนางแช่มแม่ใหม่เนี่ยหาบกระบุงกลับจากไปแลกข้าวผ่านมาในจุกก็รู้สึกถูกใจชอบใจนางแช่มก็โดดเกาะกระบุงตามไปด้วยนางแช่มเนี่ยเดินมาถึงวัดเตาอิฐซึ่งอยู่ห่างจากบางแพประมาณ3กิโลเมตรแกก็เกิดหิวน้ำเป็นกำลังก็วางหาบลงแล้วก็เดินลงไปวักน้ำใสในคูวัดดื่มกินในจุกก็เข้าไปในน้ำที่นางแช่มวักกรอกปากนั่นแหละไหลลงไปในท้องแม่คนใหม่แล้วก็หมดความรู้สึกไปตั้งแต่รู้ว่าตัวเองตายแล้วก็ออกท่องเที่ยวไปในที่ต่างๆตราบจนกระทั่งมาเข้าท้องแม่คนใหม่ในจุกบอกว่าเป็นเวลาแค่วันเดียวเท่านั้นในความรู้สึกของตัวข้อมูลที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งก็คือเด็กชายบุญอยู่ตายในปีพ.ศ. 2474เกิดใหม่ปี2475เป็นเวลาห่างกัน1ปีอันนี้เท่ากับ1วันในภพชาติที่จิตวิญญาณในจุกได้อาศัยอยู่จริงๆสำหรับเรื่องที่นางแช่มไปแลกข้าวแล้วเดินผ่านบ่อน้ำกระทั่งไปแวะกินน้ำในคูหน้าวัดเตาอิฐนี่นางแช่มยอมรับว่าเป็นความจริงอย่างนั้นต่อจากนั้นตัวเองก็ตั้งครรภ์ในจุกหรือว่านายทองสุกเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่มีนิสัยเรียบร้อยอ่อนโยนเวลาพูดก็พูดช้าๆมีสาระเป็นหลักฐานน่าเชื่อถือเป็นคนใจเย็นไม่เคยโกรธหรือว่าขุ่นเคืองใครเลยพ่อแม่พี่น้องถึงกับบอกว่าท่านในจุกถูกใครด่าว่านี่เขาคงจะยิ้มเหมือนเดิมแหละต่อมาในจุกได้แต่งงานมีภรรยาและลูก4คนในจุกเป็นคนรักลูกรักเมียมากไม่เคยเจ้าชู้สร้างปัญหาให้แก่ครอบครัวเป็นผู้มีจิตใจฝักใฝ่ในการบุญการกุศลมาโดยตลอดสำหรับชีปักขาวที่ในจุกเคยพบในภพชาติหลังจากที่ตายไปแล้วนี่ยังมาปรากฏในฝันหลายครั้งการฝันถึงชีปะขาวทุกครั้งหมายถึงว่าจะต้องมีเหตุการณ์ไม่สู้ดีเกิดขึ้นแล้วก็ท่านจะมาเตือนให้ระมัดระวังตัวไว้เช่นคราวหนึ่งนายจุกเตรียมตัวจะไปเที่ยวที่จังหวัดชุมพรชีปะขาวมาเข้าฝันก่อนบอกว่าอย่าไปเดี๋ยวจะเกิดอันตรายนายจุกก็ไม่ไปตามคำห้ามปรามนั้นอีกครั้งหนึ่งชีปะขาวเข้าฝันบอกนายจุกว่าเขากำลังจะมีเคราะห์หนักให้บวชต่ออายุเสียแล้วอีกอย่างจะได้เป็นกุศลแก่พ่อเก่าคือนายหมูเพราะว่าพ่อเก่าในใกล้จะถึงวาระหมดอายุไขต้องตายแล้วการบวชจะได้แผ่บุญกุศลให้พ่อบ้างในจุกก็เลยบวชเข้าพิธีอุปสมบทที่วัดหนองอ้อบ้านดอนกระเบื้องซึ่งเป็นวัดใกล้ๆบ้านการบวชของในจุกปี2498เขาไม่ยอมบอกพ่อแม่ทั้งสองครอบครัวเลยให้รู้เรื่องพอใกล้วันจะบวชเนี่ยถึงได้บอกว่าจะบวชตัวได้เตรียมเครื่องอัฐบริขารไว้เองพร้อมแล้วแล้วก็ขอสมทบบวชกับนาครายอื่นที่เขาจัดงานไว้เรียบร้อยเหตุผลที่ต้องทำอย่างนี้ก็เพราะไม่อยากให้พ่อแม่ทั้งสองฝ่ายน้อยใจกันเพราะว่าตัวเองก็รักเคารพทั้งพ่อแม่ในชาตินี้และชาติก่อนเท่าเทียมกันแล้วอีกประการหนึ่งก็คือไม่อยากจะให้วุ่นวายจัดงานทำบุญเลี้ยงพระเป็นการใหญ่เพราะว่าการจัดงานอย่างนั้นต้องใช้เนื้อสัตว์จำนวนมากเอามาทำกับข้าวเลี้ยงกันเป็นบาปเป็นกรรมเปล่าๆหลังจากในจุกบวชเป็นพระภิกษุไม่นานในหมูแซงโอพ่อเมื่อชาติก่อนก็ล้มเจ็บแล้วก็ตายลงตรงกับที่ชีปะขาวมาบอกในฝันจริงๆการระลึกชาติได้ของนายจุกหรือว่านายทองสุกชาวฉลาดเนี่ยย่อมเป็นการยืนยันได้ว่าทุกคนตายแล้วต้องเกิดอีกแน่นอนต้องเวียนว่ายในสังสารวัฏอยู่เช่นนี้ไม่มีที่สิ้นสุดตามกรรมของแต่ละคนเว้นแต่จะมุ่งหน้าภาคเพียรบำเพ็ญธรรมหวังพระนิพพานเท่านั้นเป็นที่สิ้นสุดจึงจะหลุดพ้นไปจากวังวนแห่งอนิจจังนี้ไปได้ครับครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับเดี๋ยวก่อนจากกันวันนี้ครับเดี๋ยวเล่าเรื่องบาปบุญคุณโทษให้ฟังเรื่องในเสาในี่อายุ47ปีแล้วแต่ว่าเล่าเรื่องที่เกิดกับแกสมัยเมื่อแกเป็นเด็กอายุประมาณสัก10ปีนอกจากจะเรียนหนังสือแล้วยังต้องมีหน้าที่เลี้ยงควายบ้านในเสามีควายหลายตัวปู่ย่ามีอาชีพทำนาสมัยนั้นไม่มีรถอีแตนมีแล้วไม่มีควายเหล็กด้วยมีวันนึงเป็นวันหยุดเรียนในเสาก็นำควายที่มีทั้งหมด 4-5 ตัวไปเลี้ยงกลางทุ่งนาบ่ายๆวันนั้นควายของนายเสากับควายเพื่อนบ้านเกิดไม่ชอบขี้หน้ากันหรือแย่งตัวเมียกันไม่รู้มีการต่อสู้กันชนิดเดิมพันด้วยชีวิตเลยบริเวณที่ควายทั้งสองขวิดกันนั้นฝุ่นคลุ้งตลบอบอวนแทบมองไม่เห็นตัวเลย นายเสากับเจ้าของควายที่ขวิดกันก็พยายามแยกให้ออกจากกันทุกวิถีทางแต่ควายมันกำลังหน้ามืดตามัวไม่ฟังเจ้าของที่ส่งเสียงตะโกนโวกเวกโวกเวกให้มันเลิกทะเลาะกันสู้กันเสียงเขาแข็งของมันชนกันดังสนั่นเสียงหายใจมันน่ากลัวระหว่างนั้นควายคู่ต่อสู้จู่ๆก็วิ่งพละหนีไปชาวบ้านเขาเรียกว่าหนีไปตั้งหลักโดยมีควายในสาววิ่งตามแต่เมื่อเห็นอีกตัววิ่งหนีไปไกลมันก็หยุดนิ่งก็แหงนหน้าส่งเสียงร้องเหมือนผู้ชนะในการต่อสู้ครั้งนี้ในเสาก็ปรีเข้าไปหาควายของแกเพื่อจะสำรวจดูว่ามันบาดเจ็บหรือเปล่าที่ไหนได้ก็เผลอเรือประมาทไปไม่ฉุกคิดว่ามันเพิ่งจะสิ้นสุดการต่อสู้ยังไม่ลืมควายคู่อริตัวนั้นอยู่เลยมันจะนึกว่านายเสาเป็นคู่อริมันใช้เสาอาเขาสองข้างขวิดนายเสาอย่างแรงแต่โชคดีที่เขาควายทั้งสองไม่ได้แทงทะลุอวัยวะภายในจะไปสอดเข้ากับเสื้อที่สวมใส่พอดีถึงขนาดนายเสาก็จุกเพราะแรงกระแทกของควายมันสะบัดร่างนายเสาไปมาอย่างแรงนานหลายทีทำเอานายเสาต้องสลบไม่ได้สติก่อนที่เพื่อนบ้านที่มาเลี้ยงควายด้วยกันจะเข้าไปช่วยแล้วก็พาร่างบอบช้ำแบกกลับบ้านพ่อแม่กับญาติเห็นนายเสานอนแน่นิ่งปราศจากลมหายใจต่างก็นึกว่าตายไปแล้วเพราะว่าหัวใจนายเสาไม่เต้นอวัยวะทุกส่วนไม่ทำงานแล้วก็ลงความเห็นนายเสาตายก็จัดงานศพนายเสาขึ้นที่บ้านตามประเพณีจนครบ3วัน5วันตามแต่ฐานะเจ้าภาพนายเสาผู้ที่ตายแล้วฟื้นเล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อถูกนำมาใส่โลงผูกตราสังตั้งสวดอภิธรรมที่บ้านมีคนกลุ่มหนึ่งไม่สวมเสื้อนุ่งแต่กางเกงตีกลองตีคล้องเดินมุ่งหน้ามาที่บ้านนายเสาก็ลงจากบ้านไปหาคนกลุ่มนั้นแล้วก็พากันเดินมุ่งหน้าไปที่ไหนแกไม่รู้ก็บอกว่าตลอดทางมีแต่ขวากหนามแหลมคมคอยทิ่มแทงตำเท้าจนเลือดไหลซิบซิบเสร็จแล้วก็พบกับคนกลุ่มหนึ่งนุ่งขาวห่มขาวเดินขวักไขว่ตามริมถนนพอเดินผ่านไปหน่อยจะเห็นคนบาปที่ไม่สวมใส่เสื้อผ้ามีแต่ตัวเปล่าเปลือยกายหนังหุ้มกระดูกเลยผอมมีหมาตัวใหญ่สีดำเท่ากับลูกวัวตัวเบ้อเลยหลายสิบตัวเดินป้วนเปี้ยนตามคนกลุ่มนั้นโดยมีชายชะกันร่างใหญ่ไม่ใส่เสื้อนุ่งผ้าเตี่ยวสีแดงมีหน่วยคราวเฟิร์มถืออาวุธเดินตามเห็นแล้วน่าเกรงกลัวเหลือเกินทุกย่างก้าวที่นายเสาเดินไปนั้นมีหัวกะโหลกคนตายวางเกลื่อนให้เห็นนะทั้งยังมีภาพอันน่าสยดสยองของคนที่ถูกชายชะกันร่างใหญ่คอยเอาอาวุธทิ่มแทงได้รับบาดเจ็บสาหัสก็ร้องครวญครางโหยหวนได้ยินแล้วน่ากลัวมากนายเสาเดินบนขวากหนามไปได้เห็นสิ่งประหลาดน่ากลัวทั้งนั้นจนกระทั่งแกมาปีน ขอนไม้ใหญ่ที่สูงมากได้รับความลำบากมากเลยกว่าจะปีนขอนไม้นั้นไปได้หิวน้ำคอแห้งหมดไปขอน้ำคนที่เดินอยู่ไม่มีใครพูดกับนายเสาสักคนนายเสาก็เดินมาเรื่อยๆจนพบทางราบเรียบพบคนเฒ่าคนแก่นั่งพับเพียบประนมมือไหว้มีพระสงฆ์กำลังเทศนั่งเทศให้ชาวบ้านฟังนายเสาก็นั่งยองๆประนมมือไหว้พระสงฆ์รูปนั้นก่อนจะเดินทางต่อเพื่อจะกลับบ้านตามลำพังคนเดียวซึ่งไม่มีใครไปส่งเหมือนตอนที่ออกจากบ้านมีคนตีกลองตีคล้องไปรับถึงหัวบันไดแต่ตอนนั้นไม่มีใครเลยจนกระทั่งเดินมาถึงหน้าบ้านเห็นไฟสว่างมีคนจำนวนมากเดินขวักไขว่ไปมาแต่ว่าเข้าไม่ได้เพราะว่ามีเจ้าที่เจ้าทางคอยขัดขวางไม่ให้เข้าไปในบ้านทั้งที่นายเสาก็จำได้ว่าเป็นบ้านตัวเองแหละเมื่อเข้าบ้านตัวเองไม่ได้ก็หาวิธีใหม่แอบเข้าด้านหลังของบ้านนั่นแหละถึงเข้าไปในบ้านได้เห็นพ่อนอนอยู่ข้างโลงศพมีญาติญาตินอนระเกะระกะเต็มไปหมดยังมีหลายคนที่ยังไม่ได้นอนเล่นหมากรุกแล้วก็เล่นอะไรต่ออะไรไม่รู้เป็นเพื่อนเจ้าภาพในเสาก็เล่าว่าได้เข้าไปในโลงศพเห็นตัวนอนตัวแข็งทื่อมัตราสังอยู่ก็ตกใจตื่นมองไปรอบๆมีแต่ความมืดหายใจอึดอัดก็ใช้ท่อนแขนกระแทกฝาโลงดังหลายครั้งหูแว่วได้ยินเสียงงัดฝาโลงออกไม่ช้าก็มีแสงไฟจากตะเกียงส่องเข้ามาในโลงศพเห็นหน้าคนมองแกสลอนเลยแล้วก็แก้มัตราสังออกจากข้อมือที่ผูกไว้แน่นแล้วก็อุ้มยกออกมาจากโลงศพแกขอน้ำดื่มจากพ่อเกือบหมดขันเพราะไม่ได้ดื่มน้ำมานานหลายวันหลายคืนพ่อแม่แล้วก็ญาติญาติบอกนายเสาว่าแกน่ะตายไปถึง3วันไม่กี่คืนจะครบสวดอภิธรรมศพเตรียมจะนำไปฝังในป่าช้าแล้วนั่นเป็นปรากฏการณ์กับนายเสาผู้ที่ตายแล้วฟื้นว่าช่วงที่ตายไปนั้นได้พบอะไรหลายอย่างทั้งเรื่องดีและเรื่องร้ายที่น่าสะพรึงกลัวที่เรื่องนี้นะครับพระภิกษุรูปหนึ่งท่านเล่าให้ฟังนะครับเพราะว่านายเสาเป็นคนที่อยู่บ้านใกล้ๆท่านเอง ครับจากกันวันนี้ด้วยพุทธภาษิตที่ว่าอัปปมาโทอมตังปะทังครับแปลว่าความไม่ประมาทเป็นทางไม่ตายไม่ประมาทไม่ตายไม่วายวอดเป็นทางรอดปรีเปรมกระเสมสวนแม้ประมาทพลาดพลั้งต้องครางครวญชีวิตม้วนตายดับลงกับตานรชนคนใดไม่ประมาทนรชาติผู้นั้นก็หันษาเป็นสุขสมร่มรื่นชื่นชีวามีมันคาทางเดินเจริญธรรมสวัสดีครับ